it white as snow. This cursed meat was thicker than its sunken brother. Lot, is the man away from the sweet heavens to make it white as snow? Paranoia. Niinpä niin, siinä oli vähän paranoia. Rupes hyppele mokomakin. Harmillista varsin sanoisin. Mutta sellaistahan se välillä on tämä homma, että siinä hypitään ja pompitaan ja loikitaan ja mennään ees taas. Joo, pyydettiin paranoia. Soitinpa sitten erilaisen, toi oli paranoimia, eikä varsinainen paranoide. Että sellaista, ihan kiusallani. Mut laitetaan Grand Funk Railroad. Ne sanovat, että we are an American band. Kaista on uskottava sitten, että ovat amerikkalainen yhtye. Tän kuulosia ovat Grand Funk Railroad. We're coming to your town. We'll help you party down. We're an American. näin. Se oli Hydra-niminen yhtye ja Keep You Around on biisin nimi. Ihan saman kuulosta meininkiä, mitä toi nyt 70-luvulla tehtiinkään yleensä ottaen. Piti nyt laittaa vaan sen takia, että muistutti hieman. Ei siinä. Laitetaan nyt sitten tuota, vaikka suomalaista ja sit jotain. Enpäs muuten kerro, saatte arvata. Pysyypä jännitys, kato kehissä. Joo, sieltä tulee Tuomio ja Kone ja Suomi KP. Siellä on fiittaamassa Petosta, Raimoa, DJ Eri Didiä, ketä liäkään. Mutta tämmönen. Meillä on riimejä ja 5 euron viinejä, siis kaikkea tarpeellista. Legis, Kone, Raimo, Peto, Suomi, riimi, kartellista. Homman nimi on siis selvä, pelkkää paras teksti. Eikä tarvi olla nyt sälykäs, että se keksi, jos vaan pysähtyy hetkeksi kuuntelee näitä sanoja. Tai on meidän messis kuormittamas viinihanoja. Nimittäin kun Tuomio ja Kone kiskoimis vakalia, riimi tulee niinku Suomi, Kone, pistolista sarja, siitä Suomi KP. Se on taktinen lyhenne, taktinen niinku se, että lähtee sunnuntaina yhelle. Ja saletti ihan sieltä, ei himaa ajois ikinä, aamun pakko soittaa duunin. On kipiä. Sitä tuttuu juttu, jokaisen työmiehen arkeen. Teksti ehkä smoothie, ulkomuoto semikarkeen. Rahatilanne ankee, chatti pitäis leikkaa kahtiin. Lipas tyhjenee niin sanotusti pelottavaa tahtiin. Näinä päivin meno on siis holtitonta hakuammunta. Joka ihan liikaa sammu mihin sattuu sammumaan. Eikä edes olis yhtään varaa aikaa hukkaplattaa. Mitäs pukkaa vaikkei kukaan koskaankaan ja sodattanutkaan se tuleva. Oma uskokin horjoi vakavasti, pykimistä pykimisen perään alus loppuun asti. Mut hiljaa hyvää tulee vittu vaikka pakola aina kun mikissä on nyytti, kumpu Kallio ja Matola. Viikon luonto äänenä peippo. Pahoittelen myös kuuluvuus on vähän heikko. Sillä sitä tapaa paremmin yössä, se viihtyy puissa. Se reviri on kaljastollari, siel se salistaa karhuja ja sippaa viskiä. Sitä tippaa riski, vittu blandis, meno raaka. Kun bissepötsit kasvaa ja sata näyttää vaaka. Kategoria audioaktiivinen aikuisviihde. Väkivalta ja pornografia, se on sit siinä, eiks jee? Ei vittu, pitäis tarttua siihen mikki. Jos puhet on suuret, ettei oo skidipiku uniikki. Sun studion huorakadun leipiä, teet tuttavuutta mutkaa. Saat ylimääräisen persereet, tienat paremmin vitun lutka. Asena paska-asenne ja ärräpäät. Täsmä iskuja kohteena kusipäät. Ja se burna kun napalmi, eikä mikään ihkeen papatimatto. Ja rokkaa talo niin, et he voi vittu lentää katto. Inspiraatio lähtenä jallu ja ratto. Mielenkiinnon kohteena Suomi lyrikka ja tatto. Kansalainen katto, mahtaa riso. Kun häirityttä nuoriso radios kirjaa, tekee sillä vielä skidin hilloa. Se oli Petos, vuorossa saatana Raimos. Kaikki paskaks mikäle omaa. No nyt Raimo Suomi, kun ne pistoi laulaa kovaa. Täräytän vitun kalvosi, täytän koko vitun lihpani. Ei kutea vaan täsmän laukauksia kohti sun vajarnuppia. Mutta on parasta hupia. Sen jälkeen kun sain viime lauantaina tuikkia, otin sit tietenkin muistikuvia. Ja nyt kerran tukamatin, mutta on himassa ladattuja Raimo Suomi lyrikoja. Kovari on täynnä valmiiksi ratkottuja. Ylmän tahon Suomi lyrikallisia kaavoja. Ne on täynnä nuolia ja ylivivaksia, jotku on täysin paskoja, toiset taas kiristiin muita parempia. No yritys on tärkein, ja Raimo on se härskein. Matolan yksilö, jolla on pahan hajuneen henki. Lisäks mä oon se pahenki, joka yllytti sut ryppyputkeen. Poltattiin sulle väkisin megablosseen. On nyt jalat ympäri alue, keskusta yliumissa. Heiltu heinähanko, karseissa, kuoseissa, huonossa olotiloissa. Jos et sä tietänyt, täällä on överit, vitusti aiemmin kuin vajarit. Vitu vaeri, kuunnelkaa kun Suomi Kone pistoli reetää sun kajarit. Jotkut saa liian monit propseja ja vitu harva multa. Mut ainakin nää jäävät messis päästelemäs sarjatulta. Koska silloin ei oo huolta, et ois lista hitit hakusessa. Herkimmät on kusessa eikä mitään skavaa rakudessa. Alusta asti oma peräne ja oma varanen. Sammuneenakin tulee riime ja ainakin muutama pahan sananen. Massilka ei oo merkitystä, eli vaikka kui alkas köyty. Tuskin biisei minkään poppiradio soittolistas löytyy. Jos ettii originaalempien nimilistoista, se on aina easy. Tossa se on possi kärki viisikossa. Toisin kuin pellet, jotka valitettavasti on niin tosissaan, mut kuuluu Kari-Pekka Kasti. Älä oo mitä et oo, siinä on turha alkaa esittää. Ihmeistää sun äpärämuuvit illuusio vesittää. Viesti on tää, suorita pikainen vetäytyminen. Siinä ei auta muu, kun alkaa kala velko. aikojen erääntyminen. Suomi kopee niittää, silloin merkittävää satoa. Aiheuttaa mies katoa ja hysteeristä joukko pakoa. Raakaa riimittely, siviiliuhre ei voi välttää. Heitä läppää, kunnes pitää jälleen päätä käydä täyttää. Kirjaamispäätelle kyseessä on karhupullo. Tässä tapauksessa se kuitenkin on pelkkä haraluulo. Mut luonnollisesti tuomio, kietty petos sekä Raimokin on täysin selvin siitä, mitä seikkoja mä painotin. Sanat voi muotoilla ihmisille tunteiden pohjaa. Tosin kaivossa on aina pohjavettä. Uskokaa, kaikki sanat ovat taituisia. Ihmiset eivät. Ne, jotka tietävät tietävänsä, eivät tiedä. Ne tietävät, jotka tietävät, etteivät tiedä. Me tuhoamme maan altamme ja kuitenkin lennämme etsimään uutta maata jalkojen alle. Mikä on se voima? Älkää kuunnelko minua, jos ette voi. Selittäkää kuten aina, ette voi uskoutua sille huomenna on tilipäivä. Kumpi on loogisempi ratkaisu, kumpi epäloogisempi? Eivät ne ratkaise mitään. Katso! Tuo puu kukkii keskellä erämaata. Se on jotain käsittämätöntä, suurta ja arvostettavaa. Se on jotain käsittämättömän käsittämätöntä, suurta ja arvostettavaa. Se ei tiedä, onko taivas sininen vai punainen. Silti se kukkii. Ja vaikka loukkaat sitä, se ei ota loukkaustasi korviinsa, joita yrittää peittää, koska sillä ei ole niitä. Miksi ei sanan voi niin helposti unohtaa? Onko sellaisia persoonallisuuksia, joiden tuntomerkit voidaan luetella? Jokainen ihminen on persoonallisuus. Hyvä, että tiedämme. Yo, no. Crack beer, black eyes and a bloody nose. I've been victimized. I'm the victim of a one-sided circumstance. No one's heard my side, and when they hear my side, you'll see the rotten trick that she's pulled on me. How could she that I love do this to me? Boy, just a youngin' in my teens. I don't gamble, drink, or swear, and she did this to me. Mama says, son, you're gonna fall for that common Cajun queen. She gonna take you for your all, and that's what you done to me. Parliament, Little Old Country Boy. Sitä ennen hän tuli tuota Wigwam, Neron muistolle hyvää yötä. Just kun on semmoinen tajunnan virta vetäsy, että huh heijaa ja oksat pois alta. Joo, yksi biisi ja sitten sen jälkeen uutiset ja uutisten jälkeen taas tietenkin perinteisen tapaan jatketaan huminoita. Mutta ensin tulee, odotas, mikäs tää nyt oli? Tääkin lunta tässä on toi. Mä sain joskus aikanaan High Society Brothers, semmonen 7-tuumainen vinyyli. Don't Spill the Wine on biisin nimi ja sehän kuulostaa tältä. club. She sits, she smokes, she bathes. The night flight got her all choked up. She couldn't really run away. She does nothing. She stands. She does nothing. Look out on the beach, there's a knife in her hand, and a frog in her knees, she stabs the sand. Look high in the cliff, she burns at the stake, she signals the message. Through the flames, through the flames. Se oli The Screamers, Through the Flames. Ja tosiaan sitten seuraavaksi tulee uutista ja uutisten jälkeen jatketaan, että pysykäähän taajuudella. Tärkeitä uutisia taas tiedossa, kuten tiedätte. Mutta näin siis uutiset ja kumina tulee jatkumaan. Taikavuoren kodin turvajoukkojen mahdollistama uutislähetys. Toimittajana Jorma Elovaara. Arkkipiispa taipuu uhkailujen ja painostuksen alla. Arkkipiispa Kari Mäkinen kiistää ottaneensa kantaa tasa-arvoiseen avioliittolakiin. Lue myös MTV3. Arkkipiispa Kari Mäkinen tukee tasa-arvoista avioliittolakia. Aamun uutinen on tässä. Arkkipiispa Kari Mäkinen on antanut tukensa tasa-arvoiselle avioliittolaille, kertoo MTV3. Arkkipiispa Kari Mäkinen kiistää puolustaneensa homoliittoja. Lue alkuperäinen vastaus. Arkkipiispa Kari Mäkinen on antanut tukensa tasa-arvoiselle avioliittolaille, kertoo MTV3. Esitetty lakimuutos antaisi samaa sukupuolta oleville oikeuden mennä naimisiin keskenään. Pidän sitä tärkeänä tavoitteena. Toivon, että toteutuu tasa-arvoisuus tässä suhteessa, Mäkinen sanoi MTV3:n Huomenta Suomessa. Avioliittoa on perinteisesti pidetty miehen ja naisen välisenä. Arkkipiispa uskoo, että avioliittokäsitystä pohditaan myös kirkossa. Nyt tullut keskustelu nostaa selvästi kirkon piirissä esiin keskustelua, jos arvioidaan avioliittokäsityksen perustetta. Mutta näen siinä keskustelussa tavattoman myönteisen halun suhtautua kaikkiin ihmisiin tasa-arvoisesti, Mäkinen sanoi MTV3:lle. Eduskunnan lakivaliokunta päätti viime kuussa, ettei se ota käsiteltäväksi lakialoitetta tasa-arvoisesta avioliitosta. Asia kuitenkin palaa eduskuntaan kansalaisaloitteen kautta. Kansalaisaloite oli kerännyt tiistai-aamuna 9:30 yli 138 000 allekirjoitusta. Eduskuntakäsittelyyn vaadittava 50 000 allekirjoituksen raja ylittyi jo ensimmäisenä nimien keruupäivänä. Iltapäivällä sähkötetään. Arkkipiispa Kari Mäkinen kiistää ottaneensa kantaa tasa-arvoisen avioliittolakiin. Mäkinen kommentoi tänään MTV3 Huomenta Suomen haastattelussa samaa sukupuolta olevien oikeuksia. Hänen tulkittiin tukevan tasa-arvoista avioliittolakia. Mäkisen erityisavustajan Mika Pajusen mukaan arkkipiispa otti kantaa ihmisten ja heidän parisuhteidensa tasa-arvoiseen kohteluun, ei avioliittolainsäädäntöön. Mäkinen pitää tärkeänä, että yhteiskunnassa kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. Avustaja välitti kommentin STT:lle sähköpostitse. Huomenta Suomi-ohjelmassa toimittaja Lauri Karhuvaara kysyi Mäkiseltä, siis te olette sitä mieltä, että samaa sukupuolta olevat voisivat lain alla olla aivan samanarvoisia kuin avioliitossa olevat heterot, siis lainsäädännöllisesti omaisuuden ja kaiken muun suhteen. Pidän sitä tärkeänä tavoitteena, Mäkinen vastasi. Karhuvaara jatkoi vielä, ja te toivotte, että se toteutuisi. Toivon, että se toteutuu tasa-arvoisuus, tässä suhteessa arkkipiispa sanoi. Eduskunnan lakivaliokunta päätti viime kuussa olla ottamatta käsittelyyn lakialoitetta tasa-arvoisesta avioliitosta. Asia kuitenkin palaa eduskuntaan kansalaisaloitteen kautta. Ja Suomella on tässä lainopillinen ongelma, joka liittyy siihen EU-direktiiviin, että kun ihmisen siviilisääty katsotaan, niin siinä niin kuin missään muissakaan papereissa ei saa lukea, että ihminen on homo. Nykyään se kuitenkin lukee. Markku Koivisto odotti oikeudenkäyntinsä alkua Pirkanmaan käräjäoikeudessa tiistai-aamuna. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi Nokia-mission entisen johtajan Markku Koiviston seksuaalisesta hyväksikäytöstä vuodeksi ja 3 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi Koivistolle määrättiin 30 tuntia yhdyskuntapalvelua. Oikeuden käynti oli salainen ja suljettu, ja uutinen ei kerro, mikä tai kuka uhri oli. Pääministeri Jyrki Katainen puhui Suomi muuttuvassa Euroopassa -keskustelutilaisuudessa tiistaina. Katainen katsoo, että EU:ssa ei tässä vaiheessa ole tarvetta uusille säännöille, mutta kansallisten parlamenttien merkitys olisi syytä korostaa. Kataisen mukaan EU muodostuu jatkossa vahvoista talouksista, joissa vastuu kilpailukyvyn vahvistamisesta on kansallisilla päättäjillä. Valtioneuvoston kanslian ja ulkopoliittisen instituutin järjestämässä keskustelutilaisuudessa Katainen esitti 10 teesiä EU:n kehittämiseksi. Katainen pitää tärkeänä muun muassa nuorisotyöttömyyden hoitamista, digitaalisten sisämarkkinoiden ja energiamarkkinoiden avautumista sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan edistämistä. Katainen korosti jäsenmaiden vastuuta sopimusten noudattamisesta, sijoittajariskin toteuttamisesta pankkisektorilla ja vapaakaupan laajentamisesta EU:n ulkopuolelle. Suomi muuttuvassa Euroopassa -keskustelutilaisuudessa tiistaina pääministeri Jyrki Katainen korosti, että EU on ollut merkittävä kannustaja perusoikeuksien ja perusarvojen kehittämisessä Euroopassa. Hän painotti lisäksi, että EU on talousyhteistyön merkittävä arvoyhteisö. Kehitysministeri Heidi Hautalan miesystävän Andrei Nekrasovin kartanon remonttiin liittyy yhä omituisempia piirteitä. Tuolloinen europarlamentaarikko Heidi Hautala ja hänen miesystävänsä venäläinen dokumenttiohjaaja Andrei Nekrasov palkkasivat kesällä 2010 remontin tekijäksi yhtiön, jonka toimitusjohtaja on Helvetin enkeleiden jäsen. Andrei Nekrasov osti Luumäellä sijaitsevan Multialan kartanon vuonna 1993. Multialan kartanon remontin sai vuonna 2009 hoitaakseen julkisuudessakin ollut remonttimies K.K., jolle Hautala maksoi pimeästi oman asuntonsa oviremontista. Remontti ei kuitenkaan sujunut toivotusti, ja seuraavana keväänä Hautala ja Nekrasov alkoivat miettiä remontoijan vaihtoa. Hautala kertoi oikeudessa, että hän ja Nekrasov pestasivat K.K.'n aloittamia töitä jatkamaan erillisen työnjohtajan sekä remonttiyhtiö C.C.n. Nämä kaikki nimet ovat muutettuja. Lappeenrantalaisen C.C.n. johdolla on läheiset yhteydet kansainväliseen moottoripyöräjengi Helvetin enkeleihin. Iltalehden tietojen mukaan yhtiön toimitusjohtaja on Helvetin enkeleiden täysjäsen. Lue tiistain 26. maaliskuuta 2013 Iltalehdestä lisää yhtiön taustoista ja siitä, miten poliisi suhtautuu sen johtohenkilöihin. Parkkisakko halutaan korottaa nykyisestä 60 eurosta 80 euroon, mikä olisi samalla tasolla kuin joukkoliikenteen tarkastusmaksu. Näin autoilijat joutuisivat maksamaan saman hinnan kuin raitiovaunussa ajavat jänikset. Virkamiesryhmä ehdottaa mittaripaikkojen pysäköinnin muuttamista progressiiviseksi sellaisilla alueilla, joiden edustalla sijaitsee kivijalkamyymälöitä. Käytännöllä pyritään parantamaan kantakaupungissa olevien kivijalkaliikkeiden elinvoimaisuutta. Suunnitelmissa on myös, että raitiovaunukiskoille pysäköimisestä koituisi 500 euron maksu. Venäjän syyttäjäviranomaiset tekivät maanantaina ratsian ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tiloihin Moskovassa. Viranomaiset eivät tuoreeltaan kommentoineet tarkastuksen syytä. Järjestön Venäjän toimintoja johtava Sergei Nikitin piti ratsiaa häirintänä. Ihmisoikeusaktivisti Pavel Chikov puolestaan sanoi sitä laittomaksi. Izvestia-lehden haastattelema Chikov kertoi, että viranomaisia kiinnostivat ennen kaikkea järjestön talousasiat. Presidentti Vladimir Putin on hyväksynyt kesästä lähtien joukon lakeja, jotka tiukentavat kansalaisjärjestöihin kohdistuvaa valvontaa. Yksi laeista velvoittaa ulkomailta rahoituksensa saavat järjestöt rekisteröitymään. Viime viikolla viranomaiset tekivät etsinnän muun muassa Venäjän vanhimman ihmisoikeusryhmän Memoriaalin tiloissa. Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa käsitellään alkuviikolla homoseksuaalien oikeutta avioliittoon. Oikeus kuulee osapuolien suullisia perusteluja ja tuomarien kysymysten uskotaan antavan jonkinlaisia vihjeitä siitä, mihin suuntaan 9 jäsenisen oikeuden päätös kallistuu. Tiistaina käsitellään Kalifornian osavaltion homoliitot kieltävää kansanäänestystulosta ja keskiviikkona liittovaltion lakia, joka määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Tämä on mielenkiintoinen näkökohta tarkkailijoille, että tällaisista kysymyksistä lähdetään käymään oikeutta. Koko maan, siis Yhdysvaltojen lakeihin vaikuttavat ennakkopäätökset ovat luvassa vasta kesäkuun lopulla. Presidentti Barack Obama, entinen ulkoministeri Hillary Clinton sekä monet amerikkalaiset suuryritykset ovat asettuneet julkisesti homoliittojen puolelle. Valkoisen talon mukaan liittojen kieltäminen sotii perustuslain tasa-arvovaatimuksia vastaan. Huhtikuussa 1945 uponnut natsien sukellusvene U486 on löytynyt Norjan rannikon edustalta. Hylky löytyi öljyputken rakennustöiden yhteydessä, ilmoitti merimuseon edustaja. Brittiläinen sukellusvene torpedoi U486 pian sen jälkeen, kun se oli lähtenyt Bergenistä. Sukellusvene katkesi kahtia, eikä kukaan sen 48 miehistön jäsenestä pelastunut. Sukellusvene makaa noin 250 metrin syvyydessä. Sukellusveneen ulkokuori valmistettiin synteettisestä kumista, joka vähensi sen näkyvyyttä tutkassa. Nyt löytyneen sukellusveneen lähellä on toinen uponnut natsien sukellusvene U864, joka upposi myös vuonna 1945. Sen lastina on tonneittain elohopeaa. Norjassa on tutkittu eri vaihtoehtoja, miten pitää menetellä vaarallisen elohopean kanssa. On mietitty sukellusveneen nostoa tai sen peittämistä sarkofagilla. Elohopea on halpaa, mutta on tietysti houkutteleva ottaa se talteen. Tiettävästi natsit ovat salakuljettaneet sukellusveneessään erityisen puhdasta elohopeaa, joka oli tarkoitettu lentävien lautasten käyttövoimaksi. Kirkkonummelaisen kokoomuspoliitikon Timo Haapaniemen luottamustehtävät menevät valtuuston käsiteltäväksi. Kirkkonummen kunnanhallitus päätti maanantaina, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle Haapaniemen hyllyttämistä luottamustoimistaan toistaiseksi. Haapaniemi on itse ilmoittanut, että se ei ole käytettävissä luottamustehtävissä häneen kohdistuvien rikosepäilyjen vuoksi. Rikostutkinta koskee Haapaniemen tonttikauppoja. Haapaniemeä epäillään törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virka-aseman väärinkäytöstä. Hyllyttämisesityksestä jouduttiin äänestämään. Matti Kaurila kokoomuksesta esitti asian pöydällepanoa, mutta esitys kaatui äänin 9-4, sitä ei pantu vihreän veran alle. Kirkkonummen kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalo kokoomuksesta sanoo, että Haapaniemen luottamustehtävät ovat seuraavaksi valtuuston puntarissa todennäköisesti 8.4. Se on varsin pian. Kuntaliitokset ovat epäsuosittuja. Kirkkonummella asuvat eivät voi kuvitellakaan, mikä helvetti heillä olisi edessään, jos he joutuisivat turvautumaan Espoon kelvottomasti hoidettuihin palveluihin. Ne ovat sitä paitsi sellaisessa paikassa, jonne kenelläkään ei muuten ole mitään asiaa pysäyttää junaa sinne, ja mihin ei pääse autolla ollenkaan. Toisella puolella Uuttamaata Keski-Uudenmaan kunnanjohtajat esittävät Suomen suurimman kuntaliitoksen selvittämistä. Selvitysalueella asui noin 242 000 asukasta ja toteutuessaan se olisi Suomen kolmanneksi suurin kunta. Jättikunnassa olisivat mukana Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula. Ne haluavat tuoda oman vaihtoehdon keskusteluun. Tässä siis tulee pääkaupunkiseudulle 4 kuntaa, joista yksi on tämä nyt esitettävä Järvenpää ja siihen liitetyt kunnat. Ja toinen olisi sitten MS-suo, johon liitetään Vantaa ja Helsinki. Kolmas Espoo ja 4. Kirkkonummi, jonne liitetään läntinen Uusimaa. Petri Härkönen puhuu, valtio on nyt oman selvityksensä tehnyt, emmekä olleet tyytyväisiä ja halusimme tuoda oman vaihtoehdon keskusteluun, sanoo Keravan kaupunginjohtaja Petri Härkönen. Lisäksi kuntajohtajat esittävät yhdeksi mahdolliseksi liitoksen selvitysalueeksi Kirkkonummea, Vihtiä, Espoota ja Kauniaista. Niistä kyllä tulee jo 2 kuntaa. Keski-Uudenmaan kuntien yhteisessä selvityksessä tutkittaisiin mahdollisuudet muodostaa oma sote-alue eli sosiaali- ja terveydenhuollon alue. Mahdollisesti muodostuva uusi kunta ratkaisisi samalla useita kunta- ja osa kuntaliitoskohteita. Meidän pitää saada sellainen malli, joka on jokaisen kunnan kuntalaisille lisäarvoa tuottava. Jos tähän ei kyetä näillä malleilla, silloin ne on syytä kuopata. Jokaisen kunnan valtuusto päättää, lähdetäänkö esittämään tämmöisen selvitysalueen perustamista. Uskon kuitenkin niin, Härkönen sanoo. Pääkaupunkiseudun kuntien liitoksesta pohtinut työryhmä esitti maaliskuun alussa pääkaupunkiseudulle 4 tai 2 kunnan mallia alueellisen yhteistyön kohentamiseksi. Ja täältä tulee vielä yksi rakentava ehdotus. Liitetään myöskin Espoo siihen uuteen MSOn suurkuntaan, johon siis tulevat Espoo, Vantaa ja Helsinki, joiden nimi muutetaan ja uusi nimi on MSOa. Listen, Ronald. Yes, what is it, Monty? Well, you've got to make a perfectly clean record this time. Perfectly clean record? Yeah. Oh, I couldn't do that. Scream. always got to be like that. You better play something classical. Something classical, eh? Yeah. Something of Dick's bag. Dick's bag? Richard Strauss is on. Do you know how I was? How wonderful to ask you. Of course you do. Now, Anna, instead of singing, I'll dance. That'll be key. You ready? One, two, two, two. Jälkeen huminat jatkuu ja se oli Witch Man kappaleellaan Angel Art, että semmoista enkelitaidetta. Niinpä niin, helvetin hieno ilma, mutta kannattaa varoa, siellä on noissa varjopaikoissa on liukasta, että meinas muutamankin kerran vetästä perseelleen tossa ja selvinpäin kun sen tekee, niin aivan taatusti joku paikka hajoaa. Jos meinaatte mennä liukastelemaan, niin pehmittäkää sitä jotenkin. Jatketaan taas, pistetään tämmöstä toisenlaista. Justiinsa niin, Gogol Bordello siellä, Super Rifle. Yeah. Näin, Curtis Mayfield ja Eddie Should Know Better. Niin, paremmin pitäisi tietää, itse asiassa tiedänkin, mikäli kysymyksessä on tuleva viikon loppu. Pääsiäinen, perskule, ja tuossa biisissähän laulettiin, että huomenna jossain biisissä, mitä soitin aiemmin, huomisesta tilipäivästä, koska perjantainahan pankit on kiinni. Niin, ja sitten vielä todella pitkä viikonloppu ja sitten se helvetin kellojen rukkaus pelleily taas mäjähtää silmille meille tässä näin oikein lystikkästi. Vissinkin lauantain sunnuntain välisenä yönä joudutaan vääntämään kelloa. Ja kannattaa muuten nyrkkisääntönä muistaa, että aina kun kelloa veivataan, niin se on juhannukseen päin. Se on hyvä muistaa. Eli nyt siis tunti eteenpäin viikonloppuna ja niin edelleen. Sais kyllä oikeasti toikin pelleille loppuun. Ei sit ole kuin haittaa ihmisille. Näin se on, näin se on. Mutta nyt mennään helvetin korkealle, koska jos kaveri sanoo, että älä katso alas, niin mä luulen, että silloin ollaan todellakin ylhäällä. David Bowie, Don't Look Down. Yeah. vähän kyllä vaikutti siltä, että nuo tyypit olisi jatkanut vielä vaikka kuinka kauan. No ei siinä mitään. Biisi ei ollut niin kuin saatoitte kuvitella, että Stand By Me. Ainakaan ton biisin nimen perusteella. Ei. Se oli Leslie Butler ja Ashanti Ganja Dub. Et sillä lailla. Nyt ei ihan heti dupin löyty tommonen taas näitä hylly-ylläreitä. En mä tiedä sitten miltä vuodelta tämä on. Lindeltronics on kuitenkin tää ryhmä ja tuo noin. Pakko tsiikaa. Jees, okei. Suomalaista konepoppia vuodelta 1990. Tai en mä tiedä, onko se konepoppia. Mä en ehtinyt kuunnella sen verran, kun alkoi vinyyli. Niin, biisi on nuotio, kitaraa ja maailman tuskaa. Sopii niin hyvin näihin meininkeihin, että ei muuta kuin kuunnellen. Hei mies, sinä siellä, sinä juuri. Sä sanot olevasi joku trubaduuri. No ala sitten syvällistä teeskennellä. Ja soita vähän bluesia fiiliksellä. Sä voit myös laulaa jotain herkkää. Jotain tärkeää ja merkittävää. Tai kerro vaikka ihan rakkaudesta vaan. Kunhan pidät huolen siitä, että saa. Nuotio, kitara ja maailman tuskaa. Rehellistä, aitoa, akustista paskaa. Anna mun kokea ja ottaa kantaa. Mun pientä tajuntaani laajentaa. Hei mies, sana palaa, pane haiseen. Sä teet vaikutuksen elämäsi naisen. Jos sanot sille olevasi taiteilija, niin sulla on sen sydämessä ykkössiä. Et kerro sille vielä siitä, kuinka sä välität. Ja sitten laulujesi sanomaa selität. Niin johan alkaa asiat luistaa. Sä saat kiellettyä herkkua maistaa. Nuotio, kitara ja luomisen tuskaa. Epäkaupallista taidepaskaa. Kaikki menee läpi, kunhan pilveä riittää. Kaverit kehuu, kriitikot kiittää. Rehellistä, aitoa ja maanläheistä. Ahdistavaa ja pitkäveteistä. Sä haluut kokea ja parantaa maailmaa. Ja tuoda asioihin uutta näkökulmaa. We'll be right back. kuun. En voi vastausta antaa, nyt sen saa joku muu. Jossain kauempana kuljen ja ihmettelen, miks itket etkä huomaa, että luonas en minä ollutkaan. Milloinkaan se minä ollut en ollenkaan. Niin kuin tähti yksinäinen ilta taivaalla on, astronautti ensimmäinen, joka jäi aurinkoon. Ja sä ootat siinä iltaa, kasvot ikkunaan päin, kuljet muistojesi siltaa, sinun itkevän näin. Jossain kauempana kuljen ja ihmettelen, miks itket ketkä huomaa, että luonas en minä ollutkaan. Milloinkaan se minä ollut en ollenkaan. Lehdetön puu, en voi vastausta antaa, nyt sen saa joku muu. Jossain kauempana kuljen ja ihmettelen, miks itket etkä huomaa, että luonas en minä ollutkaan. Milloinkaan se minä ollut en. No siinä oli sitä nuotiokitaraa ja maailman tuskaa. Tai jotain sellaista. Se oli Hector siis ja Olet lehdetyn puu. Ne, no, semmoinen kappale. Pysytään vielä suomenkielisissä meiningeissä ja Suomen maalla. Ehkä pari seuraavaakin biisiä. Tuosta läjäytetään ensin tämmöinen ryhmä kuin Raggars, jos joku sattuu muistaa. Mikäs vuosi toi muuten on? Taas on pakko kyylä, kun se on tuonne levy printattu, eikä kanteen mokomatkin. Olisi helpompi lukea se tuosta levykannesta. No, missä se nyt on? Ei voi olla totta. Tääkin on vuodelta 90. Ei siinä mitään. Ja sitten kaikille, jotka tietää, mitä tarkoittaa tuohon 013, eiköhän se tule tuossa biisin aikana selväksi. Jos kaipaat joskus kunnon piristystä ja elämä on hampaiden kiristystä, jos töissäkin kaikki huonosti menee ja kotonakin mulle tekee tänään. Mietin silloin, mitä perkelettä, nyt mä taidan ottaa meno vetää. 013, se voima juoma kannattaa. 013, sitten kaikki kun on rapparin nappaa. 013, ystävä kun on 013. 013, juomistaan kiitaa hienoista. Hei! Jos kaljessa asut ainoastaan turpomaan ja viinilitkut kiireesti oksentamaan, herrojen juomat, konjekit ja viskit, no eihän niihin koske miehet riskit. Märäminen silti on hauskaa humpia, lähde etsimään 013 klubia. 013, se on voima juoma tanakkaa. 013, siitä kaikki kun on rappari nappaa. 013, mistään pyytää tiedosta, hei! Jos aamulla sulla on kankunen kova, päätä se särke eikä auta hota. Pilleri myöskään ei helpota tuskaa, vaikka niitä muja sulle kilottaa ei puskaa. Älä ole silti niin onneton, sillä sillähän se lähtee millä tullutkin on. 0-13, se on voimajuoma tanakkaa. 0-13, siitä kaikki kunnon rapari nappaa. 0-13, ystävä kun on 0-13. 0-13, juomistaan kiittaa mieroista. Hei, 0-13, se on voimajuoma tanakkaa. 0-13, siitä kaikki kun on rapparit nappaa. 0-13, ystävä kun on 0-13. 0-13, juomistaan kiittaa mieroista. Hei, 0-13, se on voimajuoma tanakkaa. 0-13, siitä kaikki kun on rapari nappaa. 0-13, ystävä... Thank you. näin. Se oli taas näitä, mitä tuolta hyllystä löytyi. Mind Heart niminen yhtye. Niin, ja sitten odottakaas pieni hetki, niin mä pallistelen taas näitä varsinkin tärkeitä yksityiskohtia. Niin, no biisin nimi oli On the Edge. Tää on 91 tehty sitten niinku. Mä en ollut ikinä kuullutkaan. Tää on ihan suomalaista materiaalia. Harri Väyrynen soittelee passoa siinä ja sitten joku Joel soittelee vokalseja ja Max Mindhart kaikki kitaarat ja Timppa Räsänen rumpaloja ja perkussoja. Kyyren Tommi puhaltelee foneihin ja Leskiselleri soittelee kiippareita ja pianoa. Et semmonen kokoonpano. Joo, ihan uutta materiaalia kyllä. Meikäläiselle ei tää nyt niin huono. Ihan kun ois kuunnellut Manfred Mannia. Ja jotta teillekin tulee se yhteys selväksi, niin seuraavaksi tuleekin kyseistä Manfred Mann Meat. Joo, joka pojan salaatti on kyseessä Glorified Magnified levyltä. Ja se kuulostaa tältä. We'll be right back. like this one. Miller Band, Funny May oli biisin nimi ja erittäin hyvän kuulosta. Ja kuunteluaikaakin vielä, tai ohjelma-aikaa on jäljellä noin 43 minuuttia, mikäli noihin kelloihin on luottamista. Kerrankin nuo kaikki näyttää ihan samaa, ihmeellistä. Jotain on tapahtunut, ehkä se on kevät tässä ilmassa. Sitten seuraavaksi taas mäjäytetään jotain, mitä mä löysin tuolta hyllystä. Se on kiva välillä etsiskellä tuolla. Nyt löytyy tämmönen ryhmä 22 niminen ryhmä. Juurikin niin, ryhmä 22. Ja Ronald ratsastaa. Tässä on muuten selityskin vielä. Ootas, toi vuosilukukin. Tää on jostain 70-luvulta ihan selkeästi. Nyt mä en jaksa luntaa. Mä tsiikaan sit myöhemmin ehkä. Mut kuitenkin. Tässä on tarina, valitettava tosi tarina villistä lännestä, jossa sheriffi Ronald kuvittelee olevansa maailman paras ampuja ja ratsastaja. Taitaa olla sitten niin kuin Ronald McDonald, joka ratsastaa, ja sehän ratsastaa näin. Ratsastaa ja taivaan. dark Christmas Mikäli teille siitä tuli mieleen laulu ja soitinyhtyeet The Doors, niin ei mikään ihme. Se oli Ray Manzarek, joka lauloi ja soitti laulu- ja soitinyhtyeet The Doorsissa, mutta tässä nyt hän omalla nimellään vain. Ja. Niin, oliko asia sitten se kummempaa? Ray Manzarek, no kai siihen pitää, se itse asiassa aika hyvin liittyy tuohon äskeiseen. Edellisen biisi, tää Ronald ratsastaa, niin sen takia oli pakko laittaa. I wake up screaming. Herää kyllä perkele viekö kirkkuen, kun tietää, että joku Ronald on siellä hyppimässä hevosta hengiltä ja sit pitäisi syödäkin sitä. Ei perkele, nyt meni nälkä. Ei siinä mitään, hieno ilma, voi käydä käppäällä ja hankkia ruokahaluu sieltä. Mutta lähdetään sitten... Parin biisi kimara, en kerro, no kerronpas, Porcupine Treetä ja sit tulee ZZ Topia ja Orbia ja reilu puoli tuntia jäljellä. Keksii nyt jotain vielä siihen, sit alkaa ollakin siltä osin, mut kuunnellaan nyt noin sal pois. We'll be right back. in Mexico, and this man played his hand, and he lived by the luck of the draw. Now and then, and again, found him stepping outside of the law. And his voice he had made let him live around the hall till the day of the raid, when they hunted him like a dog. He was out on the run, knowing he could get by, 'cause the men killed his sin were not there to testify. Hey, hey. Thank you. Sinnepä meni se Orb Once More ja FTE Explorers Satan, semmoinen versio kyseisestä chibaleesta. Niinpä niin, törmäsin tuossa yllättäen kaveriin ulkona tupakalla käydessäni ja niin, ei pala aikoihin nähty kaverinkaan, niin sitten Ertsahan siinä oli kyseessä, ei varmaankaan kuuntelemassa justiinsa nytte. Harmi sinänsä, koska pyysi kappaleen ja ajattelin laittaa tässä. Irnu paukuttelee kannuja. Tää on Munkan Nuta 2002 nimellä oleva jupina. Mut kuunnellaan nyt, miten Irnu paukuttelee kannuja. Sunlight, it's been a while. Good evening for the singing birds and the trees. Once was a day when you flew away. Let your souls now be released. Good night now. You need to start way up high. Once it's dark, the night will spark with you, the stars now passing by. Let's enjoy the fruits from the tree of life. Let's say the things we long to say. Whenever it's said, just let it go and let it all be blown away. Oh, baby animal, just warming by the fire, dreaming of splendid things of his own desire. Imagine myself floating out of space. Nothing attached, just got a bit lost, opening up the hatch. Oh, yeah, yeah. Oh, let's listen to the splashing of the waves on my boat, waiting for that tidal wave. Swimming with the fishes and the sea, wondering when it's time for me to finally breathe. Accepting myself in a strange place far away, asking for more precious time for me to simply stay. Sellainen. Ertsa paukutteli kannuja siis. Ja terveisiä vaan Ertsalle, että biisistä tietysti saattaa joku kaivata lisätietoja, kuten minäkin. Ei toi oikein riitä, ei toi biisi kuulostanut siltä, että siinä lauletaan mun kannutasta 2002. Jotta näin terveisiä vaan sinne, että pistähän infoten tai jotain. Mutta ei se nyt huono soitto ollut, että... Joo, nyt voit ainakin mennä mainitsemaan, että nyt se on soitettu. Selvä se, selvä se. Varttiaika ja... No, mitäs siinä? Laitetaan jotain turhaa jauhamista ja välttääksemme niin kinksiä ja sitten ylläreitä niin pirkuleesti. Että mä en nyt tiedä. Sieltä tulee jotain. Olkaa nyt korvat hyryllä ja kuunnelkaa ja... Sillä lailla. Sitten tiedätte. Niin. Thank you. Life is so complicated. La di da di da. Niinpä niin. Se oli muuten. Oli kuin olikin Megadeth. Vaikka ei olla ihan varmasti niin hirveän totuttuja kuuntelemaan Megadethia tollasena säksätys, miten se nyt sanoo, kuka mitenkin mainitsee, mutta toi oli siis Insomnia ja Rys Fuller Mix, joten siksi se kuulosti siltä. Joo, 5 minuuttia ja niin kuin Megadettikin tuossa vähän pärähtänyt nykyaikaa niin sanotusti, niin nykyajasta puhun minäkin vielä viimeisen. Huminat tulee löytymään netistä nykyään. Käykää katsomassa iso huntista ja huminaa hakusana taki. Miten nyt vaan onkin. Ja sitten Facebookista niin löydätte, jos sinne vaan viittitte kirjautua ja käydä penkomassa Underground Huminaa UGH ja huutomerkit perään. Tietty, aina pitää. Mutta tämän päivän lähetykset alkaa olla jotakuinkin purkitusta vailla. Ja siihen viimeiseksi hitaiksi laitetaan vähän Stray Catsia. Saa nyt nähdä, ehtiikö Deep Purpleekin tulla. Ja Elvistäkin pitäisi tulla vielä vähän niin kuin, että mutta ei tuossa järjestyksessä. Catsia, Elvistä, Purplea, mikäli kerkiää. Ja niinpä niin. Taltioissa ei välttämättä ihan viimeiset biisit tuu, koska seuraava ohjelma enkee aina päälle muutama minuutti etuajassa. Se on ärsyttävää. No, ei siinä mitään. Pistetään nyt kuitenkin loppuhitaat ja taltiossa varmaan Stray Cats on viimeinen, mitä kuuluu. Mä sanon moi. Looking for my guy, cruising. Come on, boy, cruising. Got to find my guy, cruising forward, cruising. That man with her is gonna get cruising.